الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. شان نزول ندی آیاتونو هغه د انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. تدغ زینا شان نزول داسې دی یعنی کله چې اسلامی قانون راغی نو بیا به فیصلې په قرآن باندې کې نو واقعه ذکر گئی چی او غلو دا غنم و طعام ابن ابریق منافق غلو دا دا سی چلو کو چی او مسلمان و رفع ابن زید نمیو آغا مسلمانان صحابه کرام آغا دا سی مسلمانان جس جنگی سامان بے تیار تغلے و بدروازی خواتب اپروتو نو دی غل دا سی چلو کو چی دا شپی لارو او دا دی رفع ابن زید دا دی کور تا ورغی دا دروازی خواتا ورس زیو پاگی چی ولو بوجی پرتا و داگی سرا توروا جنگی سامان و دا دا پشاک لورا روان شو چی دیر روان دیر روان دیر ازی چی گوری لولو بوجه سرائی دا پا طول لار بانی اولو بیت دیدی تا چی کتلی دی یارا شیخ قرآن شو خو سده پوی راغلی دی بیر داری پل کورتا ندی تلی تلی دی دا یهودی کورتا زید ابن سمین دا یهودی و دا آغا کورتا دا بوجه بوری دا یعنی اولا خپل کور تر اغلی ده دی داغا کور تا بوجه گوڑی دا داغا پا کور کی آغا تیویلی دی چه پلانی آده زما مانت ده و دا که ده و سحر ده ده نزول ما وی ٹیک دا آغا ای خو دی دا کور تر اغلی ده زوانده نه را پاسا ولی ده پلانی را پاسا را پاسا طول منافقینو چم بو ولی سه چل ده کاروان شوه ده خوات رازه که مشوره و که هنگامی اجلاس و که ولی هونه می پت کری دی ده پلان که صحابینا فاقا بوجه سره و نطور اللار که اولا بیدری دی نما خل پول تراولا خب بیا ظلمی تسندی نکن ده بوجه می ولی ده پلانی پا کور که می خیلا سار بچه گره یو سو و که طول رازه مشوه دی مشوره ده شپیش پی کری ده چه کار دی قرآن کرده دی قسمونه بخورو گواندیانو ایلی دی چه مونگ با فکا قسمونه خورو کم سده که منافق و با قسمونه دیر خوری ویزا قسمونه بخورو استاده پارنو طول مضبوط و عادل کرده دی چه کلا پیتره بخورو اس نبی علیه سلام تا دی چه تلا نو طول با قسمونه خورو چه زمین دا سده پاک دی دا خو غن نده دا خسام پرشته دا یارا چه کلا سهر شده دی آغا صحابی چه کتلی دی دولو بوجه سی در آغلی در آغلی در دکور تا بیا تلی دی یهودی کور بانی والاڑا دا یهودی تا تره دی چه یارا ستا پا دی کور کی زمان چا سرا پت کردی ستا دی کور تر آغلی دی آغا چی کل آغا قصا کتری دا خوی دا خمال فلانی را اوڑی دا آغا سعامه ابن بریق آغا سری را اوڑی ستا تو مسلمان دی آغا ما تبیل دی زان سره چی دا سهر بیز اوڑا ما سری تا خبر ورکره دی جده پراشا طول منافقین آغا دی نبی علیه صلاة و السلام چی سلا کئی دی منافقین و غر غر پسامونه طولو خوڑه دی جی زمون سره پا پاک سپا سوتره دی یهودی وی چی دا دا بیگار آورو زمان دی کور ترانه بسلا منافق وی چی دا یهودی دومره رامی دی چی اول زمان کور ترا ورلا بیدل ترا ورلا خپل کور تا منافق سری تره سم نگی یه غر رجی دی نو دا نبی علیه صلاة و سلام اراده وقل چی دی یهودی نا لاس کٹ کی یرحمک اللہ چی دا دی یهودینا لاس کٹ کی چی زید ابن سمین نو میرے ارادے اوکرا اللہ یا تنا راولی گلو دا یا تنا چی غلط پی سلام مکوا غل گرے دا منافق دے منافقین دی زین لگو رکھو شوی دی دی خل منافق توی تو عما ابن ابریقو چی غل شید وران کرے دے خود تخت توسو پتر لئی که یا تنا رال نو تبایی دا یره دا منافق تره خویری کنا چی گره با قرآن نازلی وی تخفی و باسا من با گور و غر خوطهی کنا آغه دا غزین استره ره جوزا آغه زوان تره ره مکی مکرمی تا حال تی و خزه دا مرای خزه دا داغی کور کی سوکم نشته ورون بندی دا دا داخل شوه ره دی دا کور خالی ده یاری وقت که دا ترون دیوال سرقی سرقی دن ننا خدا خبر شوید زنانه خبر شوید او سای مجایدین زنانه وی دننه او دا توره نیولی دا چی شوک دیوار که که دیوار سوره که خون چی سب در سر وسکو مزا دا اوی دیدی کور که و پناه وقت لما سو پکی نیشته یا غلا دا غی کور نیم که ولا نو چی کل دی پا دی دیوار که سوره کلی دی دننه بچی ورنو دی دا سر وردنه کلی دی اغی دا بلا لور ور دا توره را چی لپس دی ختم کلی دی هلتی یا دا چې دا دغه ځینه دا شی تختېدلی دی خبر شوی دی چې ښځه راغله دا خبر شوی دی دا تختېدلی تایید ته تللی دی هلته یو کور نه غلا کوي غل عدد برای په بسم الله هم نه اوړي هلته چې غلا کوي د هغه خلکو وجلی دی یا دې ښځې وجلی دی چې کله آیاتونه رال نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي چې اصل غل وپېژنه غل دا نه دی غل هغه منافق دی آغا مر شوه ده وسو آغا بل ده چغلا کنی مر شوه ده نو واقعه ده غسی وا نو نبی علیه صلاة و سلام تا فرون وستغفر الله تبخن وارا دل تلانم سمطلب یعنی اراده دی کری دا گناه دی خون ندا کری خو اراده دی دل از ده کٹکور ده یهودی کری وام او ده غشانتی اراده شایان شان ستانده چتری داسی اراده وکی واستغفر الله بخنا ورا دیو لانا ان الله کان غفور رحیم بشک الله تعالی دی بخون کی مهربان ولا تجادل عن الذین تجگر مکوا د طرف دا گسانو نام یا ولا تجادل عن الذین وکالت مکوا خبر مکوا عن الذین ذا طرف على قصاننا يختانون الفصهم چاہی خیانت کرے دے اخفلو زانونو سرا غمالی مسروقے ورے دے بل چا سرے خودے دے دانا چی دا دبل لدو کور لقبل زان سرا خیانت کئی ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحبو نخو خیما کان خوانا الاسیما آسو چیوی دیر زیاد خیانت گر مبالغہ دا دیر خیانت گرا سیما ور گناگار اللہ دا غسر امینہ نہ کئی یستخفون من الناس دیو شرمیگی دخل کنا یستخفون من الناس دیو شرمیگی دخل کنا ولا یستخفون من اللہ او نشرمیگی دیو دا اللہ تعالی نام دا واقعہ دا شنگزول دا واقعہ تفسیر معالم التنزیل پا جلد 1477 نمبر صفحہ کی ذکر کری دا او تفسیر کبیر هم ذکر کری دا جلد 11 صفحہ نمبر 34 کی ذکر کری دا او بل دا دی واقعینا دا عبرت دی چی نبی علیہ السلام عالم الغیب ندی بریلیانو کتا سوئے چی عالم الغیب دی نو دلتا غلی ولی نشمالون ولی علم الغیب دا قاصد ایو اللہ دا یستخفون من اللہ دا منافقین دا غلا پتک دا شرمیگی دا خلقنا یا یریگی دا خلقنا ولا یستخفون من اللہ دیو نیریگی نشرمیگی دا اللہ تعالینا وہو ماہو موحال دا دے چی دا اللہ تعالی دا دیو سرا ورسرا لے از یو بہی تو نا کل چی دیو اغفت جرگی کولی رشپی میٹنگ کاؤ مالا یرزا من القولی آغچی رازی نو داغینا اللہ داغی دا وینانا وکان اللہ تعالی تا دا جرگا دا دیو دا ناکار جرگا ناکو خوام وکان اللہ ودی اللہ تعالی بما یعملون محیطا سجدی وعمل کئی باغبان لی حات قوم کے دے سامل کے مشوری کوئی غلاغانی کوئی اللہ درنا جرا چون کے دے اللہ نا بچر دا تقتیم انتم ها اولا تاسو یې د خلق جادلتم چې تاسو جګړه کوي عنهم د دیو د فارا د طرف د دیونا فل حیات الدنیا په ژوندونه کې دنیا کې هو د دې طعام ابن ابریق چې غلې د وکالت کوي د دې د فارا قسم نه کوي فل حیات الدنیا په ژوندونه کې هو فمن یجادل الله سوک دے چی جگڑ بوکی دا اللہ سرا آنوہم دا طرفا دا دیونا یوم القیامتی فورز دا قیامت باندی دنیا کی خود دا دفارا تاسو قسمون قرائی تاسو جگڑی کوئی تاسو خبری اتری کوئی تاسو دا زان نا وکیلان جوڑوئی خو قیامت کی گوئی دا آن نچلیگی آنوہم دا طرفا دا دیونا یوم القیامتی فورز دا قیامت باندی امی یکون علیہم وکیلا یادا چشی با دا دیو دا پارام سوک وکیل ذمہ دار پا قیامت فورز باندی با اس سوک ذمہ دار نی ابو سعود تفسیر ابو سعود آغا ذکر کئی وینا بای دا دیو دا پارا سوک ساتن کے دا جرم دا دیونا یعنی دنیا کی ہو دا دی جرم نتا سو بری کو پا قسمونو باندی پا عدالتونو باندی پا قبر و ترو باندی خو ام یکونو علیہم وکیلا ایا سوک دے چشب دا دیو دا پارا پا ورز دا قیامت باندی وکیل وکالت وکالت چکم دے دا اللہ پا عدالت کی بیا نچلی گی اللہ پا عدالت کی بیا سنگا وکالت کے آلت استا وکالت نچلی گی وکالت طول اکثر هم الفاسقون اکثر هم الكاذبون اکثر درو جن دی اکاذبین دی فاسقان دی اکثر وکیلان دا کوپر تنیز دی دی زکا طول دروغ وی پیسلی پنا حقا باندی کئی سچا و حق چرتن وی نو پا امی اکونو علیہم وکیلا سوک بشی دا طرفا سوک بشی پا دیو باندی وکیلا ذمہ دار ومی عمل سوء چاچی عمل وکو بد او یظلم نفسه یا ظلم وکو پا فلزان باندی ثم یستغفر اللہ بیئی بقنو تلا دل تلا نام ومن يعمل سوءا شاچی عمل وکو بد علماء کرام دیر معنی ذکر کئی نمبر ایک ومن يعمل سوءا شاچی عمل وکو بد او یظلم نفسه یا ظلم وکو قل زان باندی دویما ومن يعمل سوءا شاچی عمل وکو یعنی عام گنای وکرا شاچی عمل وکو دا گنا عامی او یظلم نفسه یا اغلا وکرا دا غلط مراد دے او پا مانا دو سر او یظلم نفسه او غلائی وکرا دق پل زان دا پارا یعنی پا دباندی بابو جی درے پا مانا ومی عمل سوان چاچی عمل وکو دغلا او یظلم نفسه او بیئی ظلم وکو پا پل زان باندی یعنی سمت لبو عمل لغلائی وکرا او بیئی دغلا بل سری تدہ دی نسبت کئی تو مت پا بل چا باندی لگئی سلورم مانا معالم التنزيل ولا ذكر كلي دا ومن يعمل سوءا شاد عمل وكو دا الشرك وشاد شرك وكو او يظلم نفسه يا دا الشرك نيلوان نور غناونه وكو يعني الشرك وكو نور غناونه وكو يا ومن يعمل شاك عمل وقو سوان بدا ويظلم نفسه يأي ظلم وقو فالزان سرار لغاني وقري ثم يستغفر الله خب يأي بخن طلبك ديو اللانا يجد الله تا فجرائشو الله تا ففرياشو يجد الله غفور رحيما نبيا بمومي الله تلا بخون كيمي ربان تشربانه بوقت الله را كذيكي دنيا دي اسمان تا اواز كي ويهل من مستغفرين فأغفر له ويسوق بخن وقتن كيشتي چزولا بخن وكما هل من مسترزق فارزق له فهل من مسترزق يسوق درزق وقتل والا اشتي جزول الرزق والكمان فدغتين كي الله تودرق الله نوغلا الله بدماك اغلاد كيدا بل سجرم دي كريد الله تودرق الله زمان غلط شويدا ما تمافي وكا دا شي مارا پت كريد دا باغل بيل سوي سماخو تما تمافي وكا الله بدماك كيدا ولا تجادل عن الذين جغر مكواد طرف دا كساننا يستانون الفسهم سخيانة كرده فلزان سرا إن الله بشك الله تلا لا يحبون وغيما كان خوانا أثيما آسوچوی دير خيانت گرگنانگار يستخفون من الناس دي بشرميگي دخلقنا ولا يستخفون من الله دابا نشرميگي دا الله تلانا وهو معهم وحال داده چلا دا ديو سرده اذ يبيتونا کلچ ديو جرگي كي اغم اشوري كي ما لا يرضى من القول اغشن ندق وخي الندق وقاد ديو دا جرگاد الله من القول دليل وينانا وكان الله بما يعملون محيطا او دي الله تلا تجري وعمل كي باقي باندي حاتك انك انتم هؤلاء اي فلتان تاسو دغ خلقي اي جادلتم في جغلك ويد ديو سرا عنهم دا طرف دا ديونا يوم القيامة في الحياة الدنيا فجوان دا دنيا كي اي منافقين تاسو دا دي فالمنافق دا فارا قسم نقري جغري كوي خفا مي يجادل الله سوق دي چه جغل بوكي دا يو الله سرا عنهم دا طرف دا ديونا يوم القيامة فورز دا قيامت باندي اما يكون عليهم وكيلا يا بشي دا ديو دا فارسوك وكيل زمدار ومن يعمل شاك عمل وقسوء البدء او يظلم نفسه يا ظلم وقفل زان باندي ثم يستغفر الله بعبقنا وتدلنا يجد الله غفور رحيما نبيا برمي الله تلا بخنك مربان